Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 3 czerwca, minęła 6. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Prezydent składa nowelizację ustawy o komisji do zbadania rosyjskich wpływów. Dożywocie dla Kajetana P. za zabójstwo lektorki utrzymane w apelacji. Nagrody gospodarcze Polskiego Radia przyznane po raz 7. Do Sejmu wpłynął prezydencki projekt nowelizacji ustawy o powołaniu komisji do zbadania rosyjskich wpływów. Są w nim doprecyzowane m.in. kwestie wyboru członków komisji oraz trybu odwoławczego, powiedział prezydent Andrzej Duda. Chcę, żeby w tej komisji nie było członków parlamentu i będzie to w mojej propozycji wyraźnie zapisane, że ani posłowie, ani senatorowie w tej komisji zasiadać nie mogą. Kwestia sądu administracyjnego, który wzbudził kontrowersje, również proponuję, aby została zmieniona i proponuję, aby środek odwoławczy od decyzji podejmowanej przez komisję kierowany był do sądu apelacyjnego. Prezydent zaproponował też zniesienie tzw. środków zaradczych, czyli kar, które może nakładać komisja. Ustawa powołująca komisję weszła w życie w środę. Sąd apelacyjny w Warszawie podtrzymał wyrok dożywotniego więzienia dla Kajetana P., skazanego przed 2 laty za brutalne zabójstwo lektorki języka włoskiego. Prokurator Przemysław Nowak uznał wyrok za słuszny. Jest to wyrok poniekąd nietypowy, ponieważ jednocześnie sąd uznał, zresztą nie było innej opinii, iż przynajmniej częściowo miał on ograniczoną poczytalność. To wpływa na stopień winy, co powinno wpływać na karę. Natomiast sąd uznał, zgodnie z naszym stanowiskiem, że te inne okoliczności przedmiotowe, charakter tej zbrodni, bezsensowność, przypadkowość ofiary, zaplanowanie, te wszystkie okoliczności jednak uzasadniają wymierzenie tej najsurowszej kary. Mimo tego, że ograniczona była poczytalność w pewnym stopniu. Obrońca Kajetana P. Piotr Dałkowski zapowiedział rozważenie wniesienia kasacji. Zapoznamy się z szczegółowymi pisemnymi motywami sądu, zwłaszcza z tym zdaniem odrębnym sądu dotyczącym wymiaru kary. Obrona wnosiła o to, żeby uznać pana oskarżonego za niepoczytalnego i umorzenia kary względnie z ostrożności obniżenia tej kary pozbawienia wolności wymierzonej w takim bezprecedensowym wymiarze wobec osoby mimo wszystko wcześniej niekaranej. Decyzja sądu apelacyjnego zapadła niejednomyślnie. Świat musi szukać nowych rozwiązań technologicznych dobrych dla ludzi i środowiska, powiedział podczas wizyty w Kanadzie premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu odwiedził w prowincji Ontario miejsce, gdzie powstanie pierwszy mały modułowy reaktor jądrowy na świecie. Firma współpracuje z polskim przedsiębiorstwem zajmującym się tak zwanymi SMR-ami. Prace zaczynają się w 2025 roku. W 2028 roku reaktor ma być już gotowy. Polska i Kanada dzisiaj stoi w obliczu potężnych wyzwań energetycznych, gospodarczych i też wyzwań w zakresie bezpieczeństwa. I cieszę się, że i Kanada, i Polska umacniają relacje transatlantyckie. Współpraca z Kanadą w dziedzinie energetyki i bezpieczeństwa była głównymi tematami rozmów premiera Mateusza Morawieckiego z premierem Justinem Trudeau w Toronto. Dobra wiadomości dla amerykańskiej gospodarki. Mimo podwyżek stóp procentowych nadal poprawia się sytuacja na rynku pracy. Według najnowszego raportu w maju w USA powstało 340 tysięcy nowych miejsc pracy, znacznie więcej niż przewidywali ekonomiści. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Według raportu Departamentu Pracy w maju wskaźnik bezrobocia w Stanach Zjednoczonych wzrósł z 3,4 do 3,7%. Ma to związek z powrotem na rynek pracy części bezrobotnych. Ekonomiści za ważniejszą uważają jednak liczbę nowych miejsc pracy, a ta w maju wyniosła aż 339 tysięcy. Co więcej, Departament Pracy skorygował prawie 100 tysięcy w górę liczbę nowych miejsc pracy w kwietniu. Analitycy zastanawiają się, na ile dobre dane z rynku pracy wpłyną na decyzję Banku Centralnego o stopach procentowych. Podnosząc je przez ostatnie miesiące, Zarząd Rezerwy Federalnej chciał schłodzić gospodarkę, by pomóc w walce z inflacją, która utrzymuje się na poziomie około 5%. Trwające ożywienie na rynku pracy jest czynnikiem zwiększającym prawdopodobieństwo kolejnej podwyżki stóp. Według nieoficjalnych informacji Zarząd Rezerwy Federalnej może się jednak wstrzymać z decyzją w tej sprawie do kolejnego posiedzenia, by obraz sytuacji gospodarczej stał się bardziej klarowny. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Po raz 7 wręczono nagrody gospodarcze Polskiego Radia. Wyróżnienia przyznawane są w 5 kategoriach. Klaudia Dadura. WB Electronics otrzymało nagrodę za przełomowe rozwiązanie, jakim jest cyfrowa platforma komunikacji Fonet. Doradca zarządu WB Electronics Adam Bruliński podkreślił znaczenie systemu Fonet w kontekście międzynarodowym. Ważne jest, że takie produkty powstają w Polsce, są dziełem lokalnej myśli technologicznej. W kategorii Skarb Narodowy wyróżnione zostały tarchomińskie zakłady farmaceutyczne Polfa. Dyrektor marketingu przedsiębiorstwa Mariusz Borkowski powiedział, że otrzymanie nagrody traktuje jako docenienie 200 lat pracy jednej z najstarszych firm farmaceutycznych. farmaceutycznych w Europie. To jest ogromne wyróżnienie dla wszystkich pracowników, którzy zawsze służą swoją pracą, aby był dostęp w naszym kraju do leków, które są niezbędne. W kategorii filantrop Kapituła doceniła Fundację PZU. Nagrodę ambasadora biznesu otrzymał Bank Gospodarstwa Krajowego, a operator gazociągów przesyłowych Gaz System został wyróżniony za dobry zarząd. Klaudia Dadura, Polskie Radio. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj słonecznie i bez deszczu. Temperatura maksymalna od 15 stopni na wschodzie i nad morzem do 20 na zachodzie. W Dolinach Karpackich od 12 do 15, a wiatr będzie słaby i umiarkowany, na północy zmienny, na pozostałym obszarze północny i północno-wschodni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Odliczamy dni do rozpoczęcia 60. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, a już w najbliższą niedzielę będziemy gościć w Trójkowym Studiu dwie zeszłoroczne laureatki. Karolina Lizer wygrała koncert premier, zdobywając serca publiczności oraz jury. Basia Giewont otrzymała Nagrodę Trójki dla najlepszej debiutantki. Karolina Lizer z gościnnym udziałem Basi Giewont na żywo w Trójce. Transmisja na naszej antenie. Streaming wideo na trójkowej stronie Facebooku i kanale YouTube. Zaczynamy tuż po 19:00. Autopromocja. Na zegarze 6,5 minuty po godzinie 6:00. Bed and Breakfast. Good morning, Piotr. Good morning, Raf. Good morning, słuchacze. Wie geht's, mir słuchacze? Mir geht's gut. Ja. Warum? Du? Das Wetter ist sehr schön. Das Wetter ist wunderbar, mein ja. Freund. Ja. Hoch. Keine Schmerz. Keine Schmerz today. Od, proszę Państwa, już ponad półtorej godziny słońce jest z nami. Zeszło od 4.19, zajdzie o 20.49, a dzień będzie trwał 16 godzin i 30 minut. Zupełnie inaczej chciałem rozpocząć. Aż 16. Tak. Super. 16 godzin, prawie 17. Będzie świetnie dzisiaj. We're looking forward to today. It's a beautiful, beautiful day. Piotr Fidan is smiling, his beard is smiling, his hair is smiling. He bought me a coffee this morning. Grazie molto. W ogóle mnie nie słuchasz. No ale słucham. Mówiłem, że chciałem rozpocząć inaczej. Tak no powoli, subtelnie. Państwo się dopiero budzą. Albo nawet to i nie. To jeszcze raz zaczynam. Nawet myślę, że mają przebłysk jakiejś świadomości ze snu. Bo my się pojawiliśmy, bo ktoś radia nie wyłączył i dalej gra. I powiedział keine Schmerz. Powoli, dzień dobry, proszę Państwa, zaczynamy. I've been watching you, a la la la la long, a la la la la long, long, long, long, long, come on. A la la la la long, a la la la la long, long, long, long, long, yeah. Standing across the room, I saw you smile. I said I wanna talk to you for a little while. Start running wild. I'm looking in your big brown eyes. Oh yeah. And I've got this to say to you. Hey. Girl, I want to make you sweat. Sweat till you can't sweat no more. And if you cry out, I'm gonna push it some more. Girl, I want to make you sweat. Sweat till you can't sweat no more. And if you cry out, I'm gonna push it. Push it, push it some more. A la la la la long. A la la la la long, long, long, long, long. A la la la la long. A la la la la long, long, long, long. Push it, push it some more. A la la la la long. A la la la la long, long, long, long, long. All right. A la la la la long. Dzisiaj, proszę Państwa, o systemie oceniania, o tym, czy jest sprawiedliwy i czy w ogóle powinniśmy w życiu dostawać oceny, bo wszystko zaczyna się w szkole, prawda? Mamy tam 6-stopniową skalę. W Polsce. Tak, mniej więcej wszędzie tak samo to wygląda. No, no, no. Niektórzy nauczyciele jednak z tego rezygnują i wprowadzają zupełnie inny system. Pytanie też, czy to się sprawdza. Może Państwo mają swoje obserwacje na ten temat. I pytanie także, czy złe oceny nas motywują, czegoś nas uczą, czy porażka związana ze złą oceną na przykład na końcu tej drogi okazuje się pozytywną sprawą. Tak, tak. Między innymi dzisiaj o tym. Zajrzymy także na urodziny malucha, bo to już 6 czerwca. To dzisiaj? 50 lat ma 6. mały Fiat. Wczoraj już, zapraszamy na weekend, coś na ten temat mówiliśmy. Rozmawialiśmy o tym, co Państwo przewozili maluchem. To było coś niesamowitego, kiedy można było spakować cały ekwipunek i pojechać nad morze z rodziną na dwa tygodnie. Prawda? Takie małe auto, ale zdaje się, że było też 4 śmiałków, którzy przemierzyli Europę maluchem i dojechali do Hiszpanii z Polski. I byli zadowoleni, jak no, w zasadzie to nie było innego scenariusza, kiedy już wyszli z tego samochodu. W sprawie malucha także można do nas dzwonić i swoje wspomnienia przywoływać. Ja przypomnę numer 2273. Połączymy się z Janem Pachlowskim niebawem. Oh, of course. W sprawie systemu w Stanach Zjednoczonych i na Florydzie. Nawet nie wiem, jaki system tam. Słoneczka tam przyznają. Aha, tak. I jeżeli dostaniesz na przykład chmurę, no to znaczy, że źle. Że jest źle. Nie najlepiej. A burza? Oj. To jest bardzo źle. Nie ma. W Anglii procentowo. Od 68 nikt nie dostał burzy na Florydzie. No właśnie. Dzień roweru jeszcze dzisiaj mamy. Dzisiaj jest. Mamy dzień roweru. Trzeba wskoczyć. Henryk Sytner także się pojawi. 13:30 po 6:00 Elżbieta Malinowska naszą audycję realizuje, a przygotował Rafał Jarząbek. My razem do 9:00. Stoję na drodze, nie widzi mnie tu nikt. Po lewej stronie leży samotny kij. Podnoszę głowę, nade mną rzędy chmur. Słońce, horyzont, na sznurku ciągnie w dół. Dziś je w kieszeniach. 17 minut po godzinie 6. Dzień dziecka za nami i tak można było sobie przypomnieć, jak rodzice z nami się obchodzili, kiedy byliśmy dziećmi. W sprawie ocen oczywiście. Gdyby nie oceny, w ogóle to nie byłoby moim zdaniem kultowych tekstów naszych rodziców. Mam. Co dostałeś? Trójkę. A Łukasz to dostał? Piątkę. Mamo, ale były tylko 3 trójki. Jedna czwórka i 1 piątka. Reszta dostała 1. Mnie reszta nie interesuje. Tak. Ale pytał się jak Łukasz, nieprawda? Jest to porównanie. Ty mnie interesujesz. To jak to działa w Stanach Zjednoczonych, o tym za kilka minut. Czy wiesz, ale sezon na huragany rozpoczął się właśnie w zachodniej części Oceanu Atlantyckiego. Potrwa on do końca listopada. Żywioł co roku daje się we znaki przede wszystkim mieszkańcom karaibskich wysp oraz szaleje na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Każdy z nich co roku jest groźniejszy i każdy z nich ma swoje imię. My łączymy się z jednym z nich, z żywiołem Jan. Dzień dobry, Janie. Dzień dobry, tak, a wiecie, że to jest taki podział, bo na przykład cyklony to są w Azji. Co prawda zjawiska atmosferyczne takie samo, ale nazewnictwo już inne. Huragany są właśnie w tej części świata i to jeszcze Zatoka Meksykańska, to jeszcze Ameryka Środkowa. Ale rzeczywiście zacznijmy od tych imion, bo to jest ciekawe, bo huragany mają swoje właśnie ludzkie imiona i wiele lat temu został taki stworzony specjalny schemat. I na kilka lat wcześniej wiemy, jakie właśnie imiona przewidziano i To jest taka ciekawostka. Do 1978 roku huragany miały tylko żeńskie imiona. Oczywiście w tej sprawie społeczne protesty uznano za słuszne i zaczęto od tego roku, zresztą roku mojego urodzenia, mieszać żeńskie nazewnictwo z męskim. I imiona teraz właśnie przygotowuje Światowa Organizacja Meteorologiczna. Imiona są pomieszane, pełna lista. Używana jest takiej 6-letniej rotacji i na każdy sezon przygotowywanych jest 21 imion. W ostatnich latach rzeczywiście ze względu na te ocieplenia klimatyczne, huragany oraz burze tropikalne są bardziej intensywne. Na przykład w zeszłym roku, i to też opowiadałem w piątkowym łączeniu, wtedy łączyliśmy się, pamiętam, przez telefon, bo komórki po prostu nie działały, jakoś tam te telefony stacjonarne jeszcze wtedy działały i tylko w taki sposób można się połączyć, bo mówię tutaj o huraganie Ian. Był on jednym z najbardziej niszczycielskich, jakie w historii nawiedziły Stany Zjednoczone i część Florydy dosłownie zmiotły z powierzchni ziemi. I tutaj na najbliższe pół roku Narodowe Centrum Huraganów przewiduje taki średni sezon. Szacuje się, że wystąpi do 12 do 17 burz tropikalnych, z których od 5 do 9 może stać się huraganami. I oczekuje się, że aż 4 z nich mogą przekształcić się w takie szczególnie silne, od trzeciej kategorii w 50-stopniowej skali Saffira-Simpsona. A to jest też ciekawe dla Państwa, może się to wydawać no wręcz nawet mało prawdopodobne, ale dla mieszkańców Florydy, gdzie teraz jesteśmy, to zagrożenie to taka jest stała codzienność i mieszkańcy Florydy podchodzą do kolejnego sezonu właśnie huraganów z takim dużym spokojem. Zresztą posłuchajmy. I'm not afraid of the hurricane. I wasn't here for the last one. Nie obawiam się specjalnie huraganów. Wyjechałam, jak była Irma, potem żałowałam, że nie zostałam i nie pilnowałam dobytku. Nic nie zrobimy. Takie zjawisko może tutaj przyjść w każdej chwili. Liczymy się z tym na Florydzie. Trzeba być jednak na wszystko przygotowanym wcześniej. Trzeba mieć zapas wody, jedzenie i być uważnym każdego dnia. You just take one day at a time. No, I'm not afraid of them. Nie obawiam się tego zagrożenia. Raz zdecydowałam się na ewakuację i okazało się, że trafiłam do miejsca, gdzie było tylko gorzej, więc zawsze zostaję w domu. A kluczowa różnica między depresjami tropikalnymi, burzami tropikalnymi i huraganami, bo to się wszystko dzieli, polega właśnie na prędkości wiatru i poziomie takiej organizacji w systemie. Podczas gdy tropikalna depresja reprezentuje taki najwcześniejszy etap rozwoju huraganu, to nazywane potem burze tropikalne wykazują większą strukturę i silniejsze wiatry. I huragany, te najpotężniejsze i najniebezpieczniejsze z całej trójki, charakteryzują się najsilniejszymi wiatrami i dobrze zdefiniowanym okiem. Kojarzymy, jak zawsze właśnie nad huraganem pokazywane są takie zdjęcia, to tam jest takie oko, co czyni właśnie te huragany zdolnymi do niestety rozległych szkód na dużych obszarach. Od 2017 roku kontynent amerykański nawiedziło 6 huraganów kategorii 4 lub 5 i to jest najwięcej w ciągu 6 lat w historii i zmiana klimatu powoduje, że niestety prawdopodobnie ten wzrost i większa intensywność ze względu na wzrost globalnych temperatur właśnie huraganów będzie, to nie tylko w tej części świata, zdecydowanie większa. A boi się? Znaczy ja nie, bo jako mieszkaniec Florydy się przyzwyczaiłem, ale zdaję sobie sprawę, że to nie zawsze będzie tak, że człowiek ma szczęście, bo w miejscu, gdzie ja mieszkam, dwukrotnie naprawdę bardzo poważnie zaatakował huragan. W 2017 roku Irma, teraz 2022 Ian i dosłownie powiedzmy 10-15 kilometrów dalej w prostej linii wszystko zostało praktycznie zmiecione z powierzchni ziemi. I jakby z taką siłą uderzył tu, gdzie ja mieszkam, to również z mojego osiedla nic by nie zostało. No ale to trzeba sobie zdawać sprawę, że to wszystko do czasu i to kiedyś może nastąpić. Zresztą jak nie będziemy dbali i nic nie zrobimy z globalnym ociepleniem, to miejsce, w którym ja mieszkam, w ogóle południowa Floryda, zostanie w ciągu kilkunastu lat niestety zatopiona. Jan Pachlowski. Janie, chcieliśmy jeszcze spytać o system oceniania w Stanach Zjednoczonych, bo to wątek, który dzisiaj będzie się pojawiał w naszym programie. Zdaje się, że Amerykanie mają A, B, C, D. Tak, właśnie to chciałem powiedzieć. Takie czy przestawilibyście tak szybko się na literki? Pamiętacie film Cudowne lata? I ja to jeszcze raz zauważyłem. I pamiętam, Kevin Arnold dostał C. I tam tłumacz mówi trójkę. Ja mówię, a ja patrzę na to, trójka, C? Nie, no, coś tutaj nie gra. ale tak to rzeczywiście jest. Tutaj są literki i ten system oceniania to przede wszystkim są testy, testy i jeszcze raz testy. Mało jest takiego indywidualnego pytania, mało jest klasówek pisanych, a wszystko tutaj właśnie Amerykanie opierają na testach. Jedni są zwolennikami tych testów, ale inni twierdzą, że to jednak nie jest tak rozwojowe. Ach, myślę, co głowa to opinia. Czyli F-ów się wystrzegamy. F, bo to jest najgorsza ocena. Fail. Tak. Tak, zdecydowanie. Czyli nasza jedynka. Jeśli chodzi o A, to tak sobie myślę, że A-level od tego pochodzi, tak? Najlepsza ocena. Advanced level. Tak, dokładnie. Najlepsza ocena też jest A-star teraz wprowadzili. Czyli gwiazdeczka. Ale słuchajcie, bo ja na studiach miałem 2.5. To zostało jeszcze 2.5? Tak. W Polsce? Tak. Tak mi się wydaje. Co to za 2.5? Bo ty, Janek, przed wojną studiowałeś i ja już trochę później. Wiadomo, że przed pierwszą. Więc no tak, tak to wygląda do dzisiaj. Niezmieniono. Bo już jednak środowisko akademickie jest dosyć konserwatywne. Bo nas tych amerykańskich jest też od A do F. Tak, nie lubi rewolucji. Janku, no dziękujemy ci za te literki jeszcze na koniec i także za opowieść o huraganach i o cyklonach. Ja samych A, czyli tych najlepszych. Czyli samych przekonań. Janek, ty jesteś na A. Do usłyszenia. Dziękuję. To był ładny dzień, słońce, wiosna i bez, gdy płakałam. Piłam pink, pink gin, w tle ocean śnił. Zostawiłeś mi niedokończony rytm, więc tańczyłam. Trudno tańczyć, gdy serce traci bit. Traci z tobą czas. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood. Zniknęła w cię. Zanurzyłam ból i patrzyłam, jak topi się na dnie. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood. Najwyraźniej. Gwiazdy zderzą się przed oczami. Już nowy sen, jak ten. Piszę co nikt już, słońce zeszło. Gnam, przekroczyłam 202, mijam szereg chudych pan. Fioletowy zachód miast nie kojarzą cię, jak chyba też. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood. Zniknął jak cień. Zanurzyłam ból i patrzyłam, jak topi się na dnie. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood. Zdarzą się przed oczami już nowy sen, jak ten. Dwadzieścia dziewięć minut pozostało do godziny 7:00, urodziny maluszka, 6 czerwca, za 2 dni, proszę pamiętać, ale już teraz rozpoczynają się różnego rodzaju festyny, zabawy, gry, wspomnienia także, myślę, że zjazdy, zloty. No i wracamy do pytania, co państwo przewozili w tym małym, ale z takim ogromnym potencjałem aucie. W drugiej połowie lat 70. budowałem dom jednorodzinny i mając właśnie tego Fiata po wymontowaniu przedniego siedzenia, zdjęciu poduszek z tylnych siedzeń, służył mi jako środek transportu. Połowę sprzętu, różnych materiałów i tak dalej przywiozłem na budowę właśnie w tym Fiacie. We will never know in England the beauties of the Polski Fiat. We used to call it the Polski Fiat in England. You used to see sometimes we had a neighbor who had a Polonez and we were like, what's that? And then another one had a Polski Fiat. Ale już Trabantowi się nie dziwiliście. No, we'd never seen a Trabant. Jak to nie widzieliście? Dlaczego Bono lubi Trabanty? Bono's on nie widział? Island. Ja wiem, że z Irlandii, no ale to wszystko nagrywał jednak wiele w Londynie. In England had never seen a Trabant. Never. But I did see a Polski Fiat and I did see a Polonez when I was a kid. 2:27, 28:07. The end of the world as we know it. Tak sobie poczułem, jak dostałem dwójkę kiedyś. Aż tak? Miał A-levels i nie zdał niemieckiego. D. niestety porażka. To jest taka... Das. Poległeś na tym. It was terrible. Strasznie to było. I właśnie it's the end of the world. A tam poznawaliście w Wielkiej Brytanii inne przypadki? Poza nominativem? Czy nie? Zupełnie. Wszystkie były. Wszystkie ja były. Być Anglikiem. Ich ist. To wszystko się udało. Ale wszyscy mu powtarzali ten mit. No wiesz, Einstein to słabo w szkole, więc... Wyobraź sobie, mam takiego kolegę. Pozdrawiam go serdecznie. Einstein? Teraz to już chyba jest profesorem. O. Na Uniwersytecie Warszawskim. I kiedy był w szkole podstawowej, to groziło mu, że nie zda z klasy do klasy. Mm-hmm. Tak się złożyło, że miał trzy siostry starsze, on był najmłodszy. No i te siostry wzięły go w obroty i zaczęły go szkolić. No i tak się zdarzyło, że zakochał się w chemii. No i dzisiaj jest specjalistą. No, zajmuje się takimi rzeczami, o których ja nawet nie jestem w stanie państwu opowiedzieć, bo to skomplikowane dość. Chyba półprzewodnikami się zajmuje. Semiconductors chyba. I jest takim klasycznym, szalonym naukowcem. Kiedyś, pamiętam, robiliśmy nagranie dla radia. Mm-hmm. Eksperymenty robiliśmy. I później było pytanie do słuchaczy, co w wyniku tego eksperymentu, co państwo myślą, że się wydarzy? Przeprowadzaliśmy eksplozję. Robiliśmy różne rzeczy z magnesami. No, pozdrawiam Rafała. I udało się. Czyli okazuje się, że te oceny wcale... Nie odzwierciedlają. Ale z drugiej strony dają motywację do działania, mam wrażenie. Myślisz? No bo chyba gdyby nie złe oceny i nie ta groźba, że jednak w tym nie sensie. Poradzi okay. sobie, to siostry nie zaczęłyby go szkolić, no tak? Właśnie. No i może zmarnowałby się ten potencjał. Do czego służą te oceny tak naprawdę? Dla nas, dla nauczycieli? Dla rodziców? Dla systemu. Dla systemu. A, no właśnie, ten system. No i właśnie jest ten mit, prawda, że Einstein słabo w szkole i tak dalej, i tak dalej. Okazuje się, że wcale nie. Today I'd like to show you through the report card of none other than the famous Albert Einstein. I have his grades here from the end of high school, as well as during his time at university. And I'd like to take a bit of a look through with you to see what Einstein was really like as a student. There's a bit of a myth that goes around that Einstein was really bad at math and failed that at school. But from having a look at his grades, we will see that Einstein was actually a pretty good student. Although his grades aren't perfect and his time as a student wasn't without struggle. Czyli nie był piątkowym uczniem, czy nawet szóstkowym, mm-hmm. ale był całkiem niezłym uczniem. To był, zdaje się, że chyba głos sztucznej inteligencji, bo tak to brzmiało. Dziwna pani, dziewczyny. Ale z zaświatów. Tibes się nazywa, Tibes z Australii. Nie no, okazuje się, że... A to dlatego, bo to tak daleko. Był dobry, był mm-hmm. dobry, nie był zły, bo zawsze się mówi, że on był zły i tak dalej, nie uczył się wcale. A skąd nie. Australijczycy dorwali dzienniczek Einsteina? Nie wiem, pani ma kopię. I aha. podobno czyta już... Jak się nazywa ta ostatnia ocena? Z zachowania. Nie w tym sensie. Ten świstek, jak się nazywa? Świadectwo. Świadectwo, ale in English certificate chyba się mówi. I ona dorwała właśnie ten matriculation certificate. You might have noticed this is all in German, so I'm giving you a bit of a translation, although I don't speak German myself. These are the subjects that he took and his grade. Now, a grade of 6 is the highest one obtainable. It would mean very good. And a grade of 1 would be very poor. So we can see he's taken German language and literature, French, English, Italian, history, geography, algebra, he's got a 6 there, geometry, including trigonometry and analytic geometry, a 6 as well, the highest score, descriptive geometry, physics, again a 6, so he looks like a pretty good student here at those subjects, chemistry, a little bit lower, a 5, natural history, art drawing, and technical drawing. So his lowest grade here from when he was leaving school would have been French at only a 3 out of 6. But he is clearly a very good student at these scientific, you know, math and physics subjects. A może my mamy połączenie z Australią przez taką plastikową rurę, która gdzieś tam się pod oceanem rozpościera, bo tak to brzmi. Same szóstki piątki z matmy, z chemii, z fizyki, czyli nie był zły Einstein. I don't know. I don't believe in grades, Piotr. Rafciu, cenię cię za wiele rzeczy, ale za to, że obalasz stereotypy, zwłaszcza. Kiedy z serca płyną słowa, uderzają z wielką mocą, krążą blisko wśród nas od tak,

Temat bardzo zainteresował naszych słuchaczy, więc wracamy dziś na skandynawskie szlaki, a naszą przewodniczką będzie Agnieszka Blanć. W czasie naszych pieszych wędrówek podróżowanie po wyspach nie jest najwygodniejsze ze względu na mosty czy promy, dlatego chciałam dzisiaj Państwu powiedzieć więcej o Jutlandii, gdzie rzeczywiście od granicy niemieckiej do samego Cypla, Skagen, miejsca oblewanego przez Morze Północne i przez Morze Bałtyckie jest wyznaczonych kilkaset kilometrów doskonałych tras. Zaczynamy od granicy niemieckiej, od miejscowości Ribe. Jest to, o czym nie wszyscy wiedzą, jedna z najstarszych miejscowości, gdzie narodziło się chrześcijaństwo w Skandynawii. Już w X wieku powstała tam pierwsza katedra, zasiadali duńscy królowie, jeszcze wikingowie, a już chrześcijanie. Ribe ma bardzo wiele atrakcji. Jedną z nich jest Muzeum Wikingów. I myślę, że tu każdy piechur może spokojnie przystanąć, obejrzeć łodzie wikingów, obejrzeć w jaki sposób wikingowie walczyli i podbijali Skandynawię. Z Ribe wiedzie następnie bardzo ładna trasa przez taki lekko pofałdowany teren, jeszcze pozostałości po morenie, po lodowcu, ale taki właśnie zróżnicowany, jak najbardziej lubią piechurzy, w kierunku Legolandu. Na naszej trasie znajdziemy, proszę Państwa, coś bardzo ciekawego, mianowicie kamienie runiczne. Zostały one odczytane, ale zachęcam w czasie pieszych wędrówek, aby wziąć ze sobą przewodnik i spróbować odcyfrować te niezwykłe znaki. Jest to ogromny teren, na którym te dwa kamienie rzeczywiście się znajdują. Jest kościół zbudowany przez Haralda Sinozębego. Jest również kopiec poświęcony jego żonie i tu wszystkie kobiety się ucieszą, ponieważ na jednym z tych kamieni runicznych bynajmniej nie jest opis wspaniałych wyczynów króla, ale jest napisane, że ten oto kamień poświęcam swojej pięknej żonie Tyrze. Oczywiście na tych trasach pieszych mogą również pojawić się rowerzyści. To nie są zbyt trudne szlaki. Oni nawet się bardzo często pojawiają, dlatego że te trasy są tak wyznaczone, by nie pokrywały się z trasami oczywiście dla samochodów, czy w ogóle ruchu kołowego, transportu miejskiego na przykład. Są to trasy specjalnie wyznaczone dla rowerzystów i dla piechurów. Dzisiaj idealna pogoda do tego, żeby wsiąść na rower i pojechać przed siebie. Raf się uśmiecha, bo praktykuje. Ma nowy. Tak. Kupił sobie nowy. Zadowolony. Bardzo zadowolony. Opalony. No. I taki fit. A ty masz? 11 do 7 później. Born in the USA. 8 minut pozostało do godziny 7. O urodzinach Malucha opowiemy po godzinie 8. Połączymy się z Maćkiem Oswaldem z Radia Kierowców. Państwa wspomnienia, nie tylko jeśli chodzi o małego Fiata. Małego Fiata nie miałem, ale o przewożeniu. Kiedyś tam w latach 90. pamiętam taki motocykl MZ-ka, Tropic z koszem bocznym. Przywiozłem koledze całą łazienkę nim. Da się. Toaletę, umywalkę, płytki i inne rzeczy. A jeśli chodzi o małego Fiata? W 1978 roku rodzice zakupili takiego maluszka. Miałem wtedy 9 lat. Ten maluch służył naprawdę do różnych rzeczy, do przewożenia różnych materiałów do domu. Także jeździliśmy na wakacje. Miał taki dachowy bagażnik, gdzie można było naprawdę wiele rzeczy zapakować. Namiot, foteliki, stolik. W środku również znajdowało się miejsce nie tylko w bagażniku, ale i pod siedzeniami przednimi. Przewożeniu w jakichś większych ładunków wyjmowało się przednie, prawe siedzenie. Naprawdę świetny samochód. I remember being in Poland with my dad, and my dad got in a polski Fiat, and he couldn't get in because he was a big man. He had to sit on the back seat. Pamiętasz kolor? Blue, like light blue. No, there wasn't blue. It was a light dirty blue. Khaki, czyli twój tato z tylnego siedzenia prowadził auto. He couldn't do it otherwise. Za nieco ponad 3 minuty w Trójce Serwis, a po godzinie 7 wrócimy m.in. do tematu oceniania i sprawdzimy, jaki eksperyment wydarzył się w jednej z krakowskich szkół. Proszę zostać z nami. Bed & Breakfast w Trójce. We'll be right back.